دندشه يا دندشه يا دندشه. دندشة دندشة يا قلبي دندشة. دندشة دندشة دندشة يا حبي دندشة يا حبي دندن دندن دندن دندن دندشة.